Minęła trzecia w trójce i skończyliśmy trzecią godzinę naszego muzycznego spotkania. Ten program nadal realizuje pani Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i można do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. Pan Zbyszek napisał, że właśnie o tak, w to mi graj. Bardzo dziękuję pan za Tadeusza Nalepę. Przed chwilą Mickey Free z płyty American Horse z 2010 roku, Voodoo Child Slide Return. Jak powiedziałem, płynie w nim krew w połowie Comanchów, w połowie Cherokee. Native American. Muzyk, który bardzo inspirował się Jimim Hendrixem. Za chwilę również wybitny interpretator właśnie dorobku Jimiego, czyli Scott Holt, ale tak naprawdę wypatrzył go dawno temu Buddy Guy i wziął pod swoje skrzydła przez wiele lat. Scott Holt jeździł z nim w trasy koncertowe, no i w ten sposób nauczył się profesjonalizmu scenicznego, no i rzemiosła gitarowego. Scott Holt za chwilę w utworze Crosstown Traffic. Scott Holt z albumu Dark of the Night z 1999 roku. Holt dorastał w Tennessee, kiedy po raz pierwszy usłyszał Jimiego Hendrixa, było to dla niego objawienie, jeden z ważniejszych momentów w życiu. Jego rodzice kupili mu gitarę na gwiazdkę, kiedy miał 12 lat. No i tak zaczęła się jego przygoda z muzyką. Jak mówiłem, w wieku, gdy miał 23 lata, wypatrzył go Buddy Guy, inny gitarowy mistrz. Natomiast jeśli chodzi o Jimmy'ego, to pierwszych profesjonalnych nagrań Jimi Hendrix dokonał jako muzyk sesyjny w listopadzie 1962 roku. Jednak dziś nie ma po nich śladu. Ówczesny producent Bill Allen uznał jego grę za mało interesującą i w ostatecznych miksach wszystkie partie hendrixowskie zostały wycięte. Jimmy był artystą małomównym, uchodził za człowieka nieśmiałego, był człowiekiem pełnym skrajności, a nawet, jak niektórzy twierdzą, kompleksów. Zdarzało mu się dosyć rzadko wywoływanie awantur. Najczęściej przyczyną były różne obciążenia psychiczne związane z przedłużającymi się trasami koncertowymi. Po raz pierwszy takie wydarzenia miały miejsce w jednym z hoteli w Szwecji na początku 1968 roku. Bez opamiętania wtedy tłukł lampy, powybijał wszystkie szyby w pokoju i powyrzucał na zewnątrz krzesła. Wynikiem był areszt i grzywna w wysokości 250 funtów. Najczęściej jednak Jimi Hendrix bywał uprzejmy i starał się usuwać w cień. Miał też wielkie poczucie humoru. Jak wiadomo, był niezwykle cenionym muzykiem, także sidemanem, i to nie tylko przez wykonawców rockowych. Zafascynowany jego kunsztem był wielki Miles Davis. Na pytanie, czy mogliby kiedyś razem zagrać, odpowiedział: nigdy nie chciałem, żeby Jimmy grał ze mną, to ja pragnąłem z nim zagrać. Davis publicznie uznał Jimmy'ego za muzycznego geniusza. Well, I'm just can't say, but I know more. life nowhere. I Don't Live Today z pierwszego albumu The Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced, który zawierał przede wszystkim świetne kompozycje, wszystkie własnego autorstwa, o różnych inspiracjach. Wpływy soulu słychać Foxy Lady i Fire, choć oba utwory wykonane zostały ostro, z niezwykłym bitem. Pełno jest nawiązań do jazzu. Manic Depression zawiera partię perkusji w stylu Elvina Jonesa i to z czasów jego współpracy z John Coltrane Quartet. W utworze Third Stone from the Sun zarówno wstęp gitarowy, jak i pulsujące bębny są pełne hardbopowego klimatu. Cały ten kawałek ma charakter swobodnej improwizacji. Bluesowy rodowód miały Red House i Can You See Me. Pierwszy zagrany w tradycyjnym stylu, drugi z pełną rockową siłą. Niesamowite wrażenie robi I Don't Live Today. Jedno wielkie gitarowe solo, gdzie metodą studyjnych nakładek Jimi Hendrix nadał swojemu obłąkańczemu graniu niemal orkiestrową fakturę. Jedna z nielicznych spokojnych ballad, czyli May This Be Love, na płycie została zawarta. Oblicze psychodeliczne Hendrix w pełni ukazał w tytułowym Are You Experienced. Główny temat osnuty został wokół odtwarzanych od końca partii gitary, basu i perkusji. 3 miesiące później płyta ukazała się w Stanach Zjednoczonych. W tym wydaniu usunięto, zdaniem wydawców, nieco słabsze fragmenty jak Red House, Can You See Me i Remember. Brzmi to teraz jak herezja. Zastępując je 3 utworami singlowymi, czyli Hey Joe, Purple Haze i The Wind Cries Mary. Ale my posłuchamy teraz utworu z koncertu w Monterey. Wild Thing. You may go ahead. Suck it to me one more time again. Oh, shucks, I love you. Obiecałem, że coś się zdarzy w tej audycji dla Nikifora. I właśnie teraz zespół Transmisja, ale nie polska transmisja, tylko transmisja z Chorwacji. Płyta nagrana w 93 roku tamże w Alchemii. I teraz z tego albumu pod tytułem Dump Show utwór Woda, ale pisany przez V. Tak, industrialne granie z Chorwacji, ale wydane w chicagowskiej wytwórni Invisible. Myślę, że muzycy wtedy na początku lat 90. dużo słuchali zespołu Ministry chociażby, ale takie granie na terenie byłej Jugosławii było bardzo popularne wtedy. A teraz trochę profetyczny tytuł. 600 tysięcy portions of the virus, 600 tysięcy porcji wirusa. Taki tytuł nosi następny utwór, zespół Transmisja, album Dump Show. Transmisja w składzie Sinicia Simper na wokalach, basie i efektach, Robert Paus na gitarach, Robert Meznarik na automatycznej, mechanicznej perkusji, czyli po prostu automacie perkusyjnym. Płyta została, jak mówiłem, nagrana w Alchemii w Chorwacji w 1993 roku. Produkcja, transmisja i Predrag Trpkov. Bardzo pomógł też Martin Atkins, wtedy działający w wytwórni Invisible. Muzyk znany chociażby z działalności w grupie Public Image Limited czy Pink Face. Długo by wymieniać składy, w których grał, The Damage Manual, chociażby Chris Connelly Band, no i także swoich tych autorskich projektach pod logiem chociażby Martin Atkins and the Chicago Industrial League. Także Opium Jukebox, o, mam ich płyty, kiedyś chętnie przyniosę, tam jest sporo ciekawych coverów. No to jeszcze jeden ostatni utwór z tej płyty, a potem już będzie wielki mistrz Krzysztof Penderecki zapowiedziany wcześniej. Tak więc teraz wybieramy Crack of Doom. Fire. You can't. Your heart is still silent. You will be the end. To była transmisja, w zasadzie retransmisja, a teraz już Krzysztof Penderecki i jego koncert na wiolonczele i orkiestrę kameralną. Dyrygować będzie Marek Moś. Thank you. Thank you. Thank you. Pan Sławek z Częstochowy napisał: to dopiero szarpi druty, te smyczki. No dokładnie, gdyby to wszystko trochę przesterować, przestroić, no to byłby niezły doom metal. W ostatni piątek obchodziłby swoje urodziny Didi Ramone. Właściwie nazywał się Douglas Glenn Colvin. Urodził się 18 września 1951 roku w Fort Lee w Virginii. Zmarł niestety 5 czerwca 2002 roku w wyniku przedawkowania heroiny w Los Angeles w Kalifornii. Był twórcą większości materiału zespołu Ramones, także przede wszystkim basistą i niekiedy głównym wokalistą, oprócz tego, że śpiewał w chórkach często. W utworze, który za chwilę zaprezentuję, on właśnie jest tym pierwszoplanowym wokalistą. The Ramones, Warthog. No, słuchacze są bardzo czujni i do końca słuchają i piszą do mnie. Przed chwilą pewien wierny słuchacz zapytał, a nie było zapowiedzi wstecznej? No to dobrze, to uzupełnię. Otóż był to koncert na wiolonczele i orkiestrę kameralną Krzysztofa Pendereckiego, ale o tym już mówiłem kilkakrotnie przed emisją tego 20-minutowego utworu. A teraz utwory nieco krótsze, a w zasadzie 10 razy krótsze. Przed chwilą Warthog, Ramones. Jeszcze jeden może przed godziną czwartą utwór tego właśnie zespołu, czyli I Wanna Be Sedated. Jeden z moich ulubionych utworów Ramones, jakże odpowiedni tytuł tuż przed godziną czwartą, ponieważ sedated oznacza znajdujący się pod wpływem środków uspokajających, czyli taki usypiający troszeczkę. W tym zakresie bardzo dobrze działa morfina. Ja nie próbowałem, ale domyślam się, że dobrze działa, w związku z czym też te poranne, w zasadzie wczesno, bardzo poranne programy zwykle kończę zespołem Morphine właśnie, abyście Państwo mieli szczęśliwy dzień. Have a lucky day. Ten program realizowała pani Grażyna Oczkowska, wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko, tak też nazywałem się przez ostatnie 4 godziny, za które Państwu ogromnie dziękuję, za to, że byliście ze mną, że pisaliście pełne wsparcia maile, żebym się trzymał i w ogóle ja się trzymam całkiem nieźle. Wypiłem tylko jedną kawę dziś, czyli po północy, i życzę szczęśliwego dnia, super udanej niedzieli i mam nadzieję do usłyszenia. I feel lucky, I just feel that way. I'm on the bus to Atlantic City later on today. Now I'm sitting at a blackjack table, and I swear to God my dealer has a tag, says Mabel. Hit me, I smile. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. And I came to play. Now I know why they say there's women winners play. Have a lucky day. Now I'm down.